Γεια σου, Αποστόλη. Κάτι λένε Σταθάκο από Χανιά. Γεια σου. Ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω σε σχέση με τη Βασιλεία και αυτά που γίνονται τώρα. Τι έκανε. Στις 8 Δεκέμβρη του 1974, 14 χρονών μαθήτρια τότε, Αθηναία του κέντρου, ξεχυθήκαμε χιλιάδες λαούς στους δρόμους για να πανηγυρίσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που κατά συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έδιωξε τον Κολαμφάν. Λοιπόν, σήμερα βλέπω που πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητο αυτό, σε όλες τις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, όλοι αυτοί οι κατεφημισμό δημοσιογράφοι προβάλλουν το γάμο των παιδιών του Κολαμφάν, έτσι τον λέγαμε τότε, ο Κολαμφάν, το κολόπεδο δηλαδή. Το Μπαρδινογιάννη λέει τον πατέρα της νύφης να αποκαλεί την Άννα Μαρία Βασίλισσα, τους δημοσιογράφους να τον αποκαλούν πρίγκιπα και διάδοχο και δεν ανοίγει μύτη. Θα ήθελα να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό από την εκπομπή σας, να φανεί ότι ο λαός κατέριψε τη Βασιλεία. Δεν θα μπει η Βασιλεία. Ο λαός, αγάπη μου, ο λαός, όχι το σύστημα. Και στο άλλο δημοψήφισμα ο λαός ξέρουμε τι ψήφισε. Το σύστημα άλλο αποφάσισε όμως. Ναι, τι κάνει ο λαός με το τι κάνουν αυτοί που ελέγχουν τη βούληση του λαού είναι διαφορετικό. Τον περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι, να τα ακούει ο λαός. Μας το πάνω που μας ξαναφορέσουν καπέλο από την πίσω πόρτα. Μπαρουζάκο, γεια σου. Yeah. Χαίρομαι γιατί οι ακροατές των παραπολιτικών έχουν πάθει πλάκα μαζί σας. Δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι υπάρχει και άλλη άποψη. Αυτό ναι. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Τι θεματάκι είναι αυτό. Σαδιστικό το γέλιο σας λίγο. Όχι σαδιστικό, εκδικητικό. Και πάλι συγχαρητήρια, δεν χρειάζεται να τα λέμε τα καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είναι λιθαράκι. Έλα, Απόστολε, είσαι καλά. Είμαι καλά. Μπράβο, Απόστολε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι προσπαθούσα χθες να πάρω τηλέφωνο. Τι διάολο. Πήρε ο Μαρκόνη, πήρε η Λουκά, ποιος πήρε και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Λοιπόν, εν συντομία, θα ήθελα να πω ότι η συμμορία της Μιζέριας χτύπησε πάλι. Τώρα γίνεται πολύ διάσημο το νησί της Σαντορίνης και θα πάνε τουρίστες το καλοκαίρι. Ήθελα να το πω για τρολιά εγώ. Αλλά κάποιος άλλος το πες τα αληθινά. Όχι, καλά, μια χαρά είμαι εγώ, περνάω ωραία. Ένα νωρίζει λίγο και το κούνημα. Όχι, αλλά θα γεμίσει γιατί τώρα και εκείνοι που δεν το ξέραν το νησί το μάθανε. Τι στο καλό μας βάλανε σε αυτά τα συμβόλια και βγαίνουν και μιλάνε έτσι οι άλλοι συνέλληνες. Τέλος πάντων. Πρώτη φορά που δεν χάρηκα που άρχισε η ελληνοφρένεια. Γιατί δεν χάρηκες? Γιατί με έχει μαγέψει κύριε Μπαρμπαγιάννη το βιβλίο σε μία διγενή, το έδωξε σκοτάδι του Βοτανικού. Μυθιστόρημα της πραγματικότητας. Ταξιδεύω στη δεκαετία του 50 και του 60. Τι λες? Προχθές είχαμε την κουβέντα σου με τον γιατρό μου. Τι λέγατε, κουτσομπολιό? Καλή για σένα λέγαμε. Κουτσομπολιό. Λοιπόν, πήγα εκεί για 10 λεπτά κάτι σε Λεναβή. Έχω ξανοιχτεί σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες πλην ανδρολόγου σεξολόγου. Δεν είμαι άντρας, γι' αυτό. Δεν μου πήρε και λεφτά. Δεν είχα κιόλας. Μου λέει είσαι ασυγκράτητη. Μου λέω το ίδιο, μου λέει και Αποστόλης. Να το. Και ποιος είναι ο Αποστόλης? Λέω ο Αποστόλης της Ελληνοφρένειας. Α, ναι, μου λέει ποιον το επώνυμό του, λέω Μπαρμπαγιάννης. Ναι, μου λέει βγήκε και στο Μήλο. Δεν βγήκε, του λέω. 21 Φεβρουαρίου θα βγει. 21 Φεβρουαρίου στο Μήλο τώρα, γιατί το προηγούμενο αναβλήθηκε. Λέω, τον ακούς, πού να προλάβω, μου είπε ο Έρμος. Να δει, εσένα είχε χρόνο, τέλος πάντων. Καλέ, στο ιατρείο πήγα. Ναι, ναι, βρήκε χρόνο για σένα. Δεν μπορούσε να πει δεν μπορώ για να ακούσει ελληνοφρένεια, τέλος πάντων τώρα, άντε. Έλα, μου ντε, να σου πω και μέρα που είναι σήμερα, ζήτω ο Άρης Βελουχιώτης. Ζήτω. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Να κάνω μια παραγγελία. Κάνε. Τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας θέλω να βάλεις και τις τελευταίες δηλώσεις έτσι για τα Τέμπη, ξέρω εγώ και τον άλλο που έλεγε καλός ή κακός ζουν αυτοί. Και στο τέλος βάλει και λίγο Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, λίγο Βορύδη, Βόλτεψε. Και στο τέλος βάλει λίγο τον Μπαμπά Μητσοτάκη να γελάει έτσι δρακουλίστικα. Σε περιμένω να δεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Αν πήρε λάθος αποφάσεις, σας είπα και πριν. Τι λάθος αποφάσεις? Υπήρχαν μέσα λείψανα των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν στα μπάζα. Δεν υπήρχαν. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρούμε δεδομένο ότι καλός ή κακός ήταν νεκροί αυτοί οι άνθρωποι. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Δεν έχουν γίνει σειρά πραγματογνωμοσυνών ως προς το ζήτημα αυτό. Άρα πώς υπάρχει συγκάλυψη? Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Ό,τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει άπλετο φως σε αυτή την ιστορία, τα έχει κάνει όλα. Δηλαδή, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Είναι μια παροιμία που λέγεται και κερατάς και δαρμένος. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Μαλακίες. Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο. Και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Ναι, ο Κουνουμαλιάρης. Ο ίδιος. Ωραία. Δέχεσαι για μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για δω και. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είναι το ένα με τον Μητσοτάκη να λέει: σας κοιτώ στα μάτια. Δεν έγινε καμία συγκάλυψη κλπ. Και το άλλο είναι από την έκθεση Λίτρα Τσιόδρα, ας πούμε, που λέει: δεν έφτασε στα χέρια μας ποτέ μια τέτοια έκθεση. Και από πίσω να παίζει το εδώ παπάς, εκεί παπάς. Εδώ παπάς. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Σας κοιτώ στα μάτια. Και σας λέω ότι ουδέποτε, ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Σας κοιτώ στα μάτια και είναι στο στη δικιά σας κρίση να με πιστέψετε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας πείσω, αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Ό,τι και να λέτε. Εδώ ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Να ο παπάς. Βρες τον παπά. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι. Με κανονική φροντίδα είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Εδώ είναι ο παπάς. Ωραία. Εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Το μεγάλο Μαξίμου. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μια αφιέρωση την Παρασκευή θέλω. Εκεί πέρα υπάρχει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί τώρα την Τάλια από το Παραπέντε που μιλάει με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας που ήταν τάχαμο στο ΣΥΡΙΑ από το Παραπέντε και του λέει: κύριε Παυρινέ, εσείς είστε ο δολοφόνος και εμείς θα βρούμε την αλήθεια. Αντί για κύριε Παυρινέ, βάλε κύριε Μητσοτάκη. Φτιάξω λίγο. Δολοφονήσατε. Σας ερωτώ ανοιχτά. Κατηγορείτε την κυβέρνηση. Αν είναι δολοφόνος, γιατί να μην κατηγορήσω. Να υπερασπιστούμε το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας. Δεν σας πιστεύω, κύριε Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχετε. Είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι. Κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν. Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα. Σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Απόσ... Ένα. Σε ψάχνω μια εβδομάδα, φίλο. Τι θα γίνει με σένα. Με βρήκε όμω. Σε βρήκα. Τα κατάφερα. Νικολούλη θα βγει να σε λίγο. Να το. Να σου πω, ήσουν συναυλία για το Θάνο. Ήμουνα, ναι. Πώ σου φάνηκε η Παπαγεωργίου. Καλή. Όχι απλά καλή. Εγώ τέλο πάντων δεν την ήξερα την κοπέλα. Κακώ δεν την ήξερα, βέβαια. Αλλά δεν την ήξερα την κοπέλα. Εσύ φαντάζομαι την ήξερε. Η εκτέλεση που κάνει στου γέροντου είναι, πιστεύω, αν ζούσε ο Θάνο και την άκουγε. Νομίζω θα χοροπήραγε στην σκηνή όπω έκανε ο Θάνο. Θα την βάλει στην Παρασκευή. Έγινε. Πουρλότο, αυτός βρε Αποστόλη μου, ο δεξιός, είναι αυτός που σου λέει για τις τράπεζες. Εγώ είμαι 90% σίγουρη, αλλά δεν έχω μηχανήματα. Α, μάλιστα. Θα το δούμε. Έγινε, να σε καλώ. Πουρλότο. Δες το, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, ο κύριος Καλαμούκης. Ο άλλος. Ναι, έχει μία μανία με τις τράπεζες. Ναι. Τι θέλει δηλαδή, πείτε το. Ναι, να κλείσουν οι τράπεζες, να καταστραφεί η οικονομία. Τι θέλει δηλαδή, ξυπνάει ο δεξιός μέσα σας και δεν μπορεί να το κρατήσετε, καταλαβαίνω. Δεν ξυπνάει ο δεξιός μέσα μου, είμαι δεξιός. Α, είναι ξύπνιος. Καλησπέρα, ο κύριος Μπαρμπαγιανής. Καλησπέρα, ο ίδιος. Εγώ ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα. Μετά το Μητσοτάκη, τι. Α, εκεί ήθελατε να το πάτε. Εκεί θα πάει μόνο του, όταν θα έρθει η ώρα να πάμε στην κάλπη. Α, κρυμμένος δεξιούλης. Ωραίος, μάγκας. Όχι, δεν είμαι κρυμμένος. Κανονικά. Κανονικά, φανερός. που θα έκανε τα υγρά παράδοξα σου μάτια. Που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Είπε ο Ευθύμιος ο Καλαμούκης την Τετάρτη ότι εξαφανίστηκε ο Άδωνης. Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση. Βάζεις τον Άδωνη να ουρλιάζει, θα βρεις πάρα πολλά. Μετά βάζεις τον Ευθύμιο τον Καλαμούκη που λέει εξαφανίστηκε ο Άδωνης. Δεν παίζει αυτό. Τέλος πάντων, πες. Μη ζητάς Θύμιο. Ωραία, βάλε κάποιον που να λέει ότι εξαφανίστηκε ο Άδωνης. Το λέω εγώ. Εξαφανίστηκε και ο Άδωνης με αυτά και με αυτά. Ποιος ξέρει, σε τι λαγούμι κρύφτηκε. Σε τι λαγούμι κρύφτηκε. Λοιπόν, και μετά βάζεις από την ταινία. Με τους παλαιοχριστιανούς θα κάνει παρέα σε λίγο. Δεν είναι και μακριά. Κάνω τον Ιρμό. Λοιπόν, και μετά βάζεις από την ταινία που ήταν εκείνος ο τρελός ο Ταβερνιέ που λέει ο αδερφός μου μόνο ο γιατρός τον συνεφέρνει, παίζει σκάκι και κάτι τέτοια. Και βάλε αυτό το κομμάτι μετά. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αξιοποιώντας αλλά το συνέστημα, τον πόνο και το πένθος που η μεγάλη τραγωδία κυρίως των Τεμπών προκάλεσε στην ελληνική κοινή γνώμη, νομίζει ότι βρήκε την ευκαιρία να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Θα τους αφήσουμε! Πιο δυνατά! Θα τους αφήσουμε! Εξαφανίστηκε και ο Άδωνης με αυτά και με αυτά. Ποιος ξέρει, σε τι λαγούμι κρύφτηκε. Από το πρωί ως το βράδυ, και από το βράδυ ως το πρωί, το σκάκι στη μέση. Να σκάκι, να σκάκι, να σκάκι. Μπράβο. Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι για ανωτέρους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το δικό. Γεια σου. Γεια. Μπορώ να κάνω αφιέρωση την Παρασκευή. Κάνε. Θα βάλεις τους ήρωες. Τη μνήμη των 7 αγωνιστών που σκοτώθηκαν στην νικηφόρα μάχη της Μερίτσας Οξίνιας εναντίον των Ιταλών στις 12 Φεβρουαρίου του 43. Ήρωες από τα βουνά, ήρωες με 12 ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρασού φαντάσματα. Καπάκι επέσατε θύματα, αφιερωμένο σε όλους τους τότε κατοίκους της Οξίνιας, οι οποίοι υπέφεραν τα πάνδυνα, αφού οι Ιταλοί μετά την ήττα τους έκαψαν όλα τα σπίτια του χωριού ως αντίπεινα στις 26 Φεβρουαρίου του 43. Να αναφέρω παρεπιπτόντως ότι η Οξίνια δεν συμπεριλήφθηκε στον επίσημο κατάλογο των μαρτυρικών χωριών, ούτε δικάστηκαν οι Ιταλοί που έδωσαν ή εκτέλεσαν τις διαταγές για την υπερπόληση του χωριού. Εσείς σε άνοιση πάλι κι από όλα ζωή ελευθερία και τιμή του λαού γυρεύοντας βρήκατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αποστόλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τον ήξερες τον Τζαβάρα, ένα βουλευτή που είχε η Νέα Δημοκρατία? Τον είχα δει, ναι, τον ήξερα, όχι προσωπικά. Όχι προσωπικά. Τη δήλωση που έχει κάνει τελευταία την είχες ακούσει. Για τη δικαιοσύνη? Ναι. Ναι. Γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε λίγο για να βάλει μια ολόκληρη ένα καθήκη από την εκεί που βγαίνουν και μας έχουν ζαλίσει τα ούμπαλα? Και ποιος λέει ότι δεν τη χρησιμοποιούμε? Δεν την έχω ακούσει γιατί εγώ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ποιος λέει ότι δεν τη χρησιμοποιούμε? Τι άλλο θέμα είναι? Μην είναι τώρα, ένα θέμα είναι αν τη χρησιμοποιούμε. Άλλο θέμα αν το έχεις ακούσει εσύ. Εγώ ποτέ δεν έχω χάσει εκπομπή. Τι λέρε, παιδάκι μου, αλήθεια. Έχω... Κάθε τρεις μέρες τον Τζαβάρα βάζουμε που λέει αυτό. Κάθε Παρασκευή σχεδόν το ζητάνε στις αφιερώσεις. Εγώ θέλω να ακούω τον Τζαβάρα, αυτά να λέει και τον Άδωνη τότε που έλεγε ότι. Συγκεντρώσου, είναι... τότε συγκεντρώσου και να προσέχεις αυτό που ακούς. Είσαι ασυγκέντρωτος, τελείως. Πού είναι τα μυαλά σας. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ, είμαι νταΐς. Καλά, το ξέρω αυτό από χρόνια τώρα. Ναι. Πρώτη φορά. Το ελέγχω, νομίζεις. Το ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω. Μόνο ένα πράγμα θέλω. Τι? Να το βγάλεις έξω αυτό. Δηλαδή να το μάθουν πολλοί. Εντάξει. Λέτε, συγγνώμη, τώρα βάζετε ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό κατάλαβα. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξαρτητή? Για μένα που επί 41 χρόνια υπηρετώ τη δικαιοσύνη ως δικηγόρος της πρώτης γραμμής, έχει καταστεί πλέον βίωμα ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη μάλλον αποτελεί έναν ευσεβή πόθο ή μια τελετουργική δήλωση η οποία επαναλαμβάνεται κυρίως από τους πολιτικούς, και στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε το τι συμβαίνει όταν για τη δικαιοσύνη ειδικά επικαλούμεθα αυτή την ανεξαρτησία. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξαρτητή? Μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας ζήσει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστενα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Ναι, Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Γεια, yeah, δώσε. Λοιπόν, σας σήμερα πεθαίνω καβαδίας και θα ήθελα για την Παρασκευή το γράμμα σε ένα ποιητή. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάπια, στα μάτια μια συνδύση που τα χορέψει. Ύμνη στα 17, στη Λέντα ανάμεσα, θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.